Page 51. خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پرے رہے نہ جنوں رہا نہ پرے رہے نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا نہ تو تو رہا جو رہی سو بے خبریں رہی جو رہی سو بے خبریں رہی خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن شاہ بے خودی نے عطا کیا شاہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برہنگی مجھے اب لباس برہنگی نہ خیرت کی بخیا گرے رہی نہ خیرت کی بخیا گرے رہی نہ جنوں کی پردہ درے رہی خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن چلی سمت غیب سے ایک ہوا چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن ظہور کا جل گیا کہ چمن ظہور کا جل گیا مگر ایک شاخ نہال غم مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہے سو ہرے رہے خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن نظر تغافل یار کا نظر تغافل یار کا گلا کس زبان سے کروں بیان گلا کس زبان سے کروں بیان کہ شراب حسرت و آرزو کہ شراب حسرت و آرزو غم دل میں تھی سو بھرے رہی خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا لیا درس نسخہ عشق کا کہ کتاب عقل کی تاک پر کہ کتاب عقل کی تاک پر جو دھری تھی تو ہی دھری رہی خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن تیرے جوش حیرت حسن کا تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر ہے یہاں ہوا اثر اس قدر ہے یہاں ہوا کہ نہ آئینے میں جلا رہی کہ نہ آئینے میں جلا رہی نہ پری میں جلوہ گری رہی خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن کیا خاک آتش عشق نے کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوا سراج کو دل بے نوا سراج کو نہ خطر رہا نہ حذر رہا نہ خطر رہا نہ حذر رہا جو رہی سو بے خبری رہی خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پرے رہا جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی جو رہی سو بے خبری رہی خبر تحیر عشق سن خبر تحیر عشق سن